Mariakon no le Halia muso be muso nyaunya akiye fo ya kunsuru Allah laola le kaduna ibona sawa wuri ah e se ki nya fere do ma sesa aha elele mo ya bo mo ro fele o se e nambo ale fe ka tete tugu amele ko ka bawa akisi yalo o sana sawa wuri da na ebe ebe na nya kana kono merse ale ale re ale Betty Bella, Manot, Anota, like you to it. Alihaya, Manot, Anota, like you to it. Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, sawa eta ka yeah wo rometa ka tara atura sawa na re furu ke ofo ka te kiya mo sawa le barte Allahu Akbar e ye bonya e re ti pete e ko bi e ke o sawa le kan wala landa le boy lao la la ka ti ke gbere fo o sawa le ta ka tu ha e ka to lo ngare e fata owa bele bele ha ale aya o mena le ma Allah ale aya o mena le ma kana nya mo ya ka da na halima ni ko furu ya ka furu a gara ka mo ali eta o kini eta o kini fe ale aya o mena le ma ale aya o mena le ma komabo komabo oku ne jo ma sona sapa purte barat isa na biya biye na waja barat so bi sa sona ya ya he ko ba kedo ko ati ke muso ta fo mo ko temele anyi nga o wa bi sa ro ati dede Funa bula nguna ni nguna bera ye wa asuna ko Allahu Akbar Funa ko ya so ngara mututu ni na suna ko abo menyu nyima bi akora bo ko kan fa so o ya so ngara ututu suna bo ko nyu fi abo e ale haya o mena le ma mena ale haya o mena waka waka na en ko ko en ko so baka wa esa nu o wo bangwa wa do so kan to bi ko ya mo ya mo ka ra ka ba tuma kan de ni Allahu Akbar yena baba o baba jina yena ma kunye mwa e kunye mwa mpango nya so bo taka mwa ho ha yo jina ni yena mkuru kamba bi so maka joro ni aye mena tuna kwa bomba nwiyo mbi tai mkuru kamba jabara mi jabara boni Allah ha bo yena baratiza baratiza aha baran bi yo beren o yo nafa baran bi yo o yo toro bi yo bro yi mo nafa we mo toro yo tin ni tin wa ale aya o mena le ma ale ale aya o mena le ma baran bi o de la ere baran bi o yo de wala yo mo de bi yo bere mo de o ye bi an tin na o ba bura ku na dede bi yo tara bo bi an ya ka je me bule bo muso muso ba sawa eta le kele kele a keta wala kana keta kele we ta te we amu ka wa ko leta ke mi ta nyi nga Allah pato ko mata mi mu ka du bi ko fato le beke ko mi we do na aka gbara ke da aku gbara ka tugo e re ko si da to nki so ati to mama do aku jande baba e ka ko mo ko ma ko ro lo ko la ko e mo ngo ma ko ro lo ko ba je na ko ro fo e na ko ngo mu so da sa wa mu so da be e yere yere ta le bo yi le Yeah. Atele ni modin e. Ako le ba muso juma e. Ako muso mi ba fu relam na e ka tara ke si ti alo fo ele kele e ta le bo e. Wala. Ya o. Mena le ma. Ale aya o mena le ma. Ha. O zana muso la lo ka fam ta ke sunguri ya ka ta mako salo. Allahu Akbar. O sunguri ba ya. Ta wuri ke sunguri ya ke ke ta ma. O ta hera ida. Eh. Ni ke ka ti lele tara sunguri e. I was on a sister, so me belly, that's on me belly, elected dog better of Ali. I call Villanando. No. I call Kelly, I can't tell you what I can tell you. I call Bajumai. I call Musumi Kata Kata, I catch a better law. No. Oh, was on a law, that's a big law. I will go to law. Law, the lamb, you. I am your law. Go ahead. hotel lo ni tablo ko le ka ke lo di mai falila le hamdu ni lo jo na lo wo ai wo sana muso le lan ba muso ko ro ala le ma ala ala o mena le ma para ma ja bon dia biesu afin ko yi le re ala wa si biesu an da seranya mi so ka biesu akiri kirin dia guan yor fata ra wadien wa da mi ko si biesu an da seranya mi so ka biesu akiri kirin dia guan yor fata ra wadien wa da mi ko sunu o boiso mane akona Allah be ko ba nya mo se ko jatera Allah ale haya o men ale ma ale haya ale haya o men ale ma ako so wona le bejuma ye muzomi e tata de nani de loru ako oro ke gbe wala nya mo deru e ga na kita ku kudu ko e wari do mu ki ya ke re tanu oho ha o men ale ma ale haya o men ale ma e ka ke nya o nya le ni anda to ngala won ma nangam juwa wo yo ware eh te jirwan ma ngam jirwa ni le ko eke ye bila ni le ko eke esa ha be wala ka kiyen yen allah e kana ko do gara bab na timi ke ti go o sa yale kanze ya ni sa yado ti teo ni le do ka sa bila le kanze ya ha wo te o ha mo de nyan mo ka ko le ta ye ko bie ka ye ti to go ha ya me na de ma ni ha ya o me na de ma Kele Maria Maria ni muso ka mare eh ala fere dunya wo kon gbele yara o me ko o so ngadi anya ala fu o to mo mi ko bo ne ka bo ko ko me ke ko yambe ha ta ki ke chama nan bere ya so eh anya ala fu ko ni ata bi ma ko se jama na ta ke dote o ti ko sa muso ita o sinu fan yin ya si o te ke dote le o ye o le o be mi jumla ti ni tai ko ko me na le ma Ele che va coro di cosa? Ande o ja te cerra. Ah, che o tele. Yo ele ta che ya sera ko san bariama. Yo ma ti mo be ata o. Ko ba. Sini yele ma. Ba me ta ko do sa. Abu Maliki. Ati juwe ko lo. Ati ko sa o. Ar kana sanga ke sanga duwa ar ka ko mi diama o. E o fere tera ra tu. Ni sugari ye na seta che ba ko do be ko re to karta na mu so ya lam na kallo murje ke ka ko ke ka ta dia ma o ata su kar pa ke ba sa bo na yo ta ko ko ra mu so wa mu ga ta ra be na le ma ay ay o be na le ma wala mi muso o ke jugu be dunya re na mule kera abdu maliki jama bele bele mi sirawo na halima baba li ko afia ko o ko sa ka ko sa ki se ka ba afia ko ralo wala la ka to ko ba na se ta do sa e yere ye wala jurura na su kana ko e shi man ka se ka do e ko koro kunu ko ti ba na tandara do tabuti dale oh ha e ala yi mulire leke sa mi dugu bi atigri fo do wa baba li ayo na liba namba so nangi ne ye anane mi en wala ba ko da do wa be na le ba ale aya o me na le ba aya ni du le e ko ralo wa mo sara wa o ba to ho ba sarbon ko na nya bi for mo cho nya bi pe mo kro fo ko ho baba li an bi sa na li ma la so ba be o se na sarbon ne aye ba sun ko to sarbon ko ko e harmi to wa ha mo sara wa ka kro mo ko yo ju o fi a en wo hun nyon ka ma ba ko kan nyuna suna nyunu e ni e sare bara bo za anya ala ba ala ya ro me ale ma ba le ale ya ro me la ko dare wo sera ka denche dendo ti kola e tatara ka mater watara ru fofana ru bie kan bay da fere le ma ga e to ki ama ne nyi ga tra mesia le ti ola e na do ko di na ko di na ko di le se le ka bo ko ale haya u me na le ma ya de bi ba na te ka lo ko ba ko ale haya u me na le ma a ka furu ye ar ka wuri tik duwaye allah ta mu sura kam ye mori ye mire mare amen afla nan bejuma allah ma zaina bi zina de le ma wajin alina wada da ma da de wajin alina wada da ma e mai ne ka ti judube sujudu labana ya fa subhana rabbil azim wa bihamdihi ni nana ba afala man nasya luka imana kamila nasya luka imana kamila kamo fetire anga mo sa no anza na dunya le rabbi ara tambi alimani ya dare popo wote limani ya bosi tere anza na wele rabbi asera anga temere limani ya bosi tere wo popo limani ya dare anza na wele pa wono ko fodu wa wele ba kara ka mali yedi wan sora ka babo nya sora to sora amato limani ya wala ka wada ka bonya ayadi ajugu makadi akan ba ma ka londa ka bonya ayadi ajugu makadi akan ba ma kam masa yada ka bonya ayadi ajugu makadi akan ba ma wono ko feta na furutigi jaye masa ke jaha lon ba jaha melimania ko ti amiye talimania ba jaha lo akele mbe dugu na rakri wajalina wadada madade wajalina wasani muso eta pie filana atawadu yer majigi allah mabarik fi nikahina wajal bainana zuriyata tayyibata wajal bainana zuriyata tayyibata allah mabarik fi nikahina la zuriyata tayyibata bainana zuriyata musojuma Allahumma tawma tu Allah weba ema webe la rabuka ya hera si aya bene gaena eta me baraga hera lo ya hera si aya ngurina wajali bena na ya tata ibada ya to mugabo kora kamo ali kora kasiser dokoro wajali bena na ya tata ibada ya to mugo ya bo asoro raka ke pato no doye wajali bena na Ya to mo apo ara ka sula maya die ma wa ya ni bena na ya da da e bada e ka de woro e me dengele so me karana o sa ne ka mo le woro ki se tara Allah wa ha ara bo al miliar tigir lo mu ko ya mo nyini me be bon la maye na bo tigir ka jenge e nar tele wa ya ni bena na ya da da e bada Sitana charge de aveni muso ka le kore ka fo elani e sitana uri ka sigi jakar kan le eh ko ba ko ka na fo mo muso ya fo bismillah allahumma jannibu nasaytana wa jannibu saytana marazakitana allahu akbar bismillah allahumma jannibu nasaytana wa jannibu saytana marazakitana ko yo muso du ka fo do e bona lamina to adonia ti moro e wota ni aka donia mun mura mai o ba aka sedara e daso Now, Yato Alo Dara Ka Kinimoro Sendo Bona. Doctor. Ya ten siemina. Now. Ya walai. Allah may nias yaluka haira ha wa haira maja bata han le. Wa all we come isari ha wa sar maja bata han le. Yeto kapo bishum lara mara do bona. Allah wata niaka do muto be ko te huna hera la la njiama. Abiabu mobiri yeta asa million le do ni fa. Niti ko lo hala tika diva dasi mogati tiaka. Nya mo yake ju ya duwa do leta ni nya mo muso ka le kore ka fwe sine ka fo bismillah melegeri danga ko ba ha edo me bismillah fo ibuli se bila nye mo se ibuli se ta man jor se dara le ko ba allah ki sha man na hu billahi misururu shaytan wa junun ya na hu billahi misururu shaytan Ketana karra kaira lara. Ani Allah farana komaka. Ako ngoda tiyama tilo fiyo fwe be manda baduruja biyo firi. Mo uru kele vwete kake. Be manda wa sakche me kondon bi kondon kondo. Ketana ta. Be manda wa takele. Mo uru kele. Mo kele leta aliki na rakche me kondon bi kondon kondo. Biye ta sitana fe. Ngoza ako lata nika na zuriyata ho. Elaka le. Lata nika na. Zuriyata ho. Elaka le. Wala ka parti tike dunya dunya di wori mo na borti wori kala mo ni ka mo de dunya di wori bi kurbi su o ari oke ko ya wari oke se fan la azan fitiri adiye misira la la la la dunya da la gale la ni ka na dunya da la ka yenyo kere ni mamiaka a senyoker asir kuna de bawoto konya siri konya kuru ka siri cheme fila bobon pake woro wo te to be jamia bo kreti oye akabo mi jira tele vivili ada mu brazi marco mu brazi juma lo le na kana ti tabi lai mena atawadwa na kedeweye kedeweye ya to be ma liye yere ka sudah ngan klo gila kan o ma fo se ku gila kan ani ko ngan gila kan le tanya nga ah ko bara muso ah sudah ngan ah bara muso bara ke muso ko muso ka mara muso ka mara ai ka ba li ba akuru jara mo ko yendo ko nya mo ko yendo ko nya ade ah yem mara o kede muso be mbo nya na nya do ya oho ni ke me fila fila to sa ka de ar de ma nya de yo ye ka wa ke le ta sa ka de ma ndi sara mo ya fila ma ya me mo ra ke me fila fila ta o kiri si ma wa ke le ndo ko ta bo nya ta le bo ye Lenor kajima, ni tuo ba kadima, muso kani yarmana. Lenor kajima, ni tuo dima, muso kani yarmana. Lenor kajima, ni muso kani sisanu ba kadima. Awo to tiye, ah handi to dima tuku. Yen tau pa, lenor tau, oh tuo ba miyo, agba. Ku ya ye de fani be kese ah samina bi so ngo agbele o asa ka ta ka ba kuruta ka nyam ma derge ku ndi do di matugo ka ba kuruta ka wardo be jo nle ka sa anan ko no mboya ka tika bi lori ta ta ka samina sa kana ko ruke o e mu nga bo ka ba kuruta ki ni derge tege ko ba ila ka ni ga nyarinyiringa mangadirige sera ka josi nige kama kurukara kurukara kurukara kuye ba buton le tike tike rawa ba ku rabi ba na dreya ta ila ka le kana dreya ta ila ka le ina ta wa dwa yar manti ki fere ye ba le mo ta ke muso nyal manta ton le be yo wa ta ke e mala sera ya ba ye ya re ta ke e yere ilalima ni yere ta ke ni yere majigi de ye ilalima ni yere ta ke ilalima ni yere ta ke e ke mo nya ma ni yere majigi le ye ilalima ni yere ta ke e ka ye kando be kando be la bu kante anya fo amia na mi sira mota adu kan bar fe alimam ali na arko ayin ka funbo na fatuma ta fe na fatuma ta ala fo sira bay wa bi ta ke yo la le ma le ya ta ke wa bi ta ke na e la le ma le ako ya ni ta fo ay o sana ka di yin ka ke fe Kaya tu susu mana? Mie dia ni kafe. Bor kakana. Aku itu kia foda si turu kaya sedia sedia. Dari turu kaya sedia. Dari turu kaya sedia. Dari turu kaya sedia. Mau mega kaki atau ti? Allah. Ali matu yeta. Baba Ali kiri Ali. Ati nyate. Allah. Ya fa le kuma tikiche ya mo le fada mi ra wa alfa ya sai da halal ul babi ni mo ki yin nga ko ki eta ra mi afo lutigi alel be lutigi ye ko wa alel be ma tikiche ye afere alel be ta president ye ta so ti be wole yo president ka ambia kumande e ki eta ku tikiche le kumande ya allah akbar ni mami ka ambia kumande e ki eta ku kile ta limam ya ta allah sira ke ne ko do ke ki ko wole na bat ma ta to ki afo dale do ka ya ta ya aya ku mi gba che ye dale do ka ya ta ya Eto ki aku mi gba che ye. Dale doro kaya sede. Ki eko ma che fe. Dale doro kaya sede. Siapa yang kering ini biar? Mana yang sawar bahagia biar? Ati sawar. Wala ni kah keliru file tanwo? Ni kah keliru file tanwo? Koma itu ke? Saya tiga ruko musuh yang majigi. Ni musuh kata Allah payah sih kaki efek. Ia ni adi kiamah. Kini kodiya maharamu lo Alama zayina bizina tilema Wajalina Wajalina Wajalina Wajalina Wajalina Wajalina Wajalina Wajalina Wajalina Wajalina Sina mucho ya yer lalao yena soko kana ko mendin che ya di yere oye Musa abati dabe Musa menga kabatu chera katala che zani amaku Allahu akbar ay katu kiyer ke manai ekala magarata abe afo mana Allah on amaya lalao oh taraje ni fer ba ka eka magarata abe afo mana wajali na hojata wajali na hojata amenga ete no su ya liye eke dara derika Allahu akbar ah yer manjile ya te do se ka ke o ene bana muzo ba nan koye muso kaka ni si ma be fela mna 8h 9h e nana ah ele ni ke are bar ke o ni 10h 11h la re la so kala oho ni tigra ki kono ka defe ka jingo fo te ra ka defe la sa sa ra o sa nga sa nga na la bo ni e de we lele na la ka nga na de mi woro o ka se secret do eti ni anya ni ka da ma da ni ka da ma da ni Tera ni ke nya bara lo. Allah. Kar ka lo muso da sian. Ha? Bina ka lo muso da sian. Ara sian lo ra ka temanga. Mi ka ke muso nya mayo. We ta jamu de ta kana di ma ko be muso nya mayo. Ni ma furu ko ba. Ni o to la pade. Ha. Ka tara bara ha ka ko muso nya mayo ma ko na do ko ko na ta kana lo ra. E ti adi nti me furu. Cho. Amena jan le laeta. Ha jan le. O sin na bo nya ma. Mu ka ko le mo darata. E ko ba da ba. Osi lo ni asitika ele to ta kana obile eke koro ka ta na ka jalora ka ta witer kana sura akana sura asigara pete ena do eka surugudinga ene na ka suno ni muso kana ni aki kunu akajuru muso ni ame kunu dugu ka gba akajuru muso ro ayani na ola da mata de na ola da mata de kuno do anya kai muso menga ka la kenya ni ka dubo na ka tere ke mela shiri ya kono na ni da ta le lara ni le tu be ke re ta ta la ya sama o te e ka kuna nya man ha wa ja li na o da ta ma da de wa ja li na o da ta ma adinu na sia e ma ko si na halima ti ma lo na wo na nya ta ka bila sira na ye ni ka ta nda kuma ta ka ke ka na ye aya na fa soro ngoso dina ana fa duwa go mi ala li mani adia ma wa ja li na o da ta ma da na ka wa ye ku fu ka ku ka siri na kana to ki ka ta le ko ya ku ta ka bila ya ni ah ku je suma di join mo si ele nu ye se ka la suma ka la bi e we na dia bo to ja te suma e bo bo to fani suma e bo wo kiri di abore lele ra o na muso re ko ma do fonga ngara ura ka ko nya ko ba sa ka muso ka nani wo ye na la na me se ba sa ka ha mi ni ngumi ke ye wora se mi amra ba am ti na mi ni se ma am tara ma me wallahi ni kele mata de na ola musor ko ran lo ni kele ke ko ni lo nan ko le te mara wa muzo kan le te mara oh ni e ban le wa e fun wa le yo alo be nan mi e kor ke gbe yan lo mi na di yan lo mi ta mi di yan lo mi e ni en yan lo mi e mbo yan lo mi e mbo yan lo oh ala se le ku kana ke mo jara ki ya fo ki te me ari hari dan nan la a te fa no wa jali na wala da ma da wa jali na na yar ma dice na halima muso biyar biya tatara na eke kuma dadi Allah akbar wasu kutu inda kalami he e dadi kana songo aka songo kana songo na kapitan fila watinya Allah ah premier ministre o ka ke nyonya kele lo Allah premier ministre fila yamana atinya kuba jande na cheki songo di eta bonya bolera na ye lai ni akoji egbana asoruna ni akoji esumana asoruna ni akoso go memmo bi vitale memmo akii karale to sinita emmo karale boye muso do be ta cho ele ka ta yigen sai ole ya tabita mobiri yigen moye semi suma bo koro koro gila sega bo ko suma bo ele ngane mo bara nyara ma ni ko no do mu meta sam na ta ki boro ko ko ki soro baba amete barai na yora kala yiga wote wagbele de na ura arar yer kam musoye musomi ya yer yer majigi ni kata ke furmi do na ba sha ka kabita bali kabita ke kara mo ali nyin ngale ni so be dana fa fa wole nana mule be so ye mule adi ye na mule ke di fi so ma ni nana furgu wati ha ye se gar ke wole kiri muso da wole kiri muso wajani na na da ma da ya wajani na Osana muso ta bana. O be sawari. Ndi ayi ka kura nankara. Ndi na soro me kara wati kota. Ma sawani na soro mi nai. Au billahi minas shaitani rajim. Bismillah. Wale asir ina lisana la biote. Wale asir ina lisana la biote. Ila lazina amanu. Ila lazina amanu. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All